πολεμιστές. Πολεμιστές! Αυτό είναι κριτική. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Αυτό είναι κριτική, ρε παιδιά. Αυτή η παράδοση. Λεβέντες είναι. Λεβέντες, μ' αρέσουν, τους γουστάρω. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Τους γουστάρω. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αλέξανδρος Φιλίππου. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αλέξανδρος ο Τρίτος. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγος. Λεβέντες είναι, θεμάτε. Λεβέντες, μ' αρέσουν, τους γουστάρω. Που θρυνούσε και ιστορικό σου παιδάκι, μου έχω μελετήσει την Κρήτη. Γουστάρω, πώ να το πω. Βέβαια, γουστάρω την Κρήτη, εγώ λέω απαγορεύεται. Την Κρήτη και την Μάντζη, γουστάρω πολύ. Ο ιστορικός λοιπόν τοποθετήθηκε για το ένα από τα θέματα των ημερών που είναι η Κρήτη, η οπλοκατοχή, η χρήση των όπλων, το 1 εκατομμύριο περίπου όπλα που έχουμε στην Κρήτη, λεβεντιά των κριτικών και δήλωσε ότι γουστάρει τους κριτικούς. Δεν κρίνουμε εμείς εδώ περιορέξεως, αλλά το τραγούδι εδώ τραγουδισμένο τόσο όμορφο από τη Βέρα Λάμπρου. Λέει ότι φουρτουνιάζει το πέλαγος, το πέλαγο, που είναι και βαθύ ταυτόχρονα σύμφωνα με άλλο τραγούδι. Εδώ έχει φουρτουνιάσει συγκρού κάτω χαμηλά όταν ανταμώνει την παραλιακή, έχει γίνει πάλι λιμνούλα. Δεν είναι τίποτα επειδή έβρεξε στην Αθήνα και έβρεξε και γερά για κάνα 2 ώρα όπω ήταν αυτό. Οπότε έχουμε γίνει λίγο μουσκεμα και λίγο φουρτουνιασμένα. Παρ' όλα αυτά εμείς πάμε στην Κρήτη γιατί έχουμε τον ιστορικό, ο οποίος ιστορικός μελετάει, διαβάζει, έχει τις πηγές του και βγάζει τα κατάλληλα συμπέρασματα. Ως μαγικός τόπος λοιπόν προσήλκε σε κατακτητούς πολλούς κατακτητάς. Σωστό. Γιατί λογικό είναι κατακτητές να πάρουν ένα μαγικό τόπο. Άρα οι κριτικοί διαχρονικά έχουν μια κουλτούρα αντίστασης και πάλης. Μάλιστα. Από τους αρακινούς πολεμάνε οι κριτικοί. Σωστό. Και είναι ένοπλοι. Δεν είναι ένοπλοι τώρα στα Βορίζια. Όχι βέβαια. Η παράδοση οπλοκατοχής στην Κρήτη δεν είναι ούτε για τις βεντέτες. Είναι γιατί οι κριτικοί λεβέντες πολεμούσανε επί 1000 χρόνια κάθε κατακτητή. Σωστό. Μάλιστα. Εμένα μου προξενήσει τον εαυτό μου, σου λέω Μακεδόνα. Πόσο μεγάλη συγκίνηση. Όταν διαβάζουμε, πάμε χάρη την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, που η Κρήτη ακόμα δεν είχε απελευθερωθεί από την Οθωμανική. Όχι, ήταν εθελοντές. Και τρέχανε χιλιάδες εθελοντές στην Κρήτη να πολεμήσουν για να ελευθερωθεί η Μακεδονία. Βεβαίως. Το ξέρετε ότι πολεμάγανε χιλιάδες εθελοντές στην Ελληνική Επανάσταση του 21 από την 21, Κρήτη. Βεβαίως. Που η Κρήτη ήταν ακόμα υποκατοχή. Δεν υπάρχει εθνικός αγώνας που η Κρήτη δεν έχει πάει πρώτη. Πολλά καλά λες και κάποιοι θα καταλήξει. Με αφήσει να ολοκληρώσω. Γιατί ξαφνικά έχει γίνει στην Ελλάδα εδώ και 5 μήνες η Κρήτη συνώνυμο της κλεψιάς, της απάτης, απαταώνες κριτική, απαταώνες κοινοτρόφοι, απαταώνες. Απατήστε ρε! Όπα! Να πάμε την Κρήτη! Όπα! Όπα ελευθερωθεί η Κρήτη! Όπα ελευθερωθεί η Κρήτη! Απατήστε ρε! Όπα! Όπα ελευθερωθεί η Κρήτη! Όπα ελευθερωθεί η Κρήτη! Ελευθερωθεί κι εμένα η καρδιά μου! Ελευθερωθεί κι εμένα η καρδιά μου! Όλοι με κατηγορούν τους κριτικούς για όλα! Ναι, υπάρχουν απατώνες και στην Κρήτη, γιατί στην Αττική δεν υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Στη Μακεδονία δεν υπάρχουν. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχουν. Στην Πελοπόννησο δεν υπάρχουν. Μα τι έχετε πάθει όλοι. Όλοι με βρίζετε την Κρήτη. Σε έχει αποστομώσει τώρα. Εμένα, ναι, μετά. Και στο λέγομαι Μακεδόνας. Όλοι με βρίζετε την Κρήτη. Ποιος βρίζει την Κρήτη. Έλα μου τώρα. Από το πρωί στο βράδυ όλα τα κανάλια. Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη. Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη. Εσύ εθνική αγώνα για τους μαλλιάτσες και τους κριτικούς. Ξέρεις γιατί και ήταν ένοπλοι, γιατί έγιναν οι αγώνες. Δεν θα παγλαμάδες, θα μην κουραμπιέδες, σαν άνθρωποι που γενναίοι. Θα τους φάμε. Όχι τους κριτικούς, ούτε τους μανιάτες, τους κουραμπιέδες. Τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα ήταν ένα ξέσπασμα του ιστορικού Αδόνιδος Γεωργιάδη, τεκμηριωμένο βεβαίως, κάνει συγκρίσεις, αναφέρεται και στους μανιάτες, παίρνει και αυτούς η μπάλα, για να καταλήξει ότι γουστάρει τους κριτικούς. Τι είναι αυτό δηλαδή, είναι αυτό είναι κριτική ρε παιδιά, αυτή η παράδοση. Λεβέντες είναι, λεβέντες, μ' αρέσουν, τους γουστάρω. Οπότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Πρόεδρε, για σένα λέω, Αντώνη Σαμαρά. σταυρό σας και πείτε πάλι καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Πότε είναι του Αγίου Αντωνή Σαμαρά, είναι μία λέξη, δεν είναι του Αγίου Αντωνίου που είναι 17 Ιανουαρίου. Είναι του Αγίου Αντωνίου Σαμαρά, είναι χωριστός Άγιος, υπάρχουν κάτι με ονόματα, παίζουν διάφορα με τους Αγίους, γιατί η Εκκλησία έχει αγιοποίηση, κάνει αγιοποίησεις. Έτσι λοιπόν αλλάξαμε και ενορχήστρωση, φύγαμε από τη Βέρα Λάμπρου και περάσαμε και στο κεφάλαιο Αντώνη Σαμαράς, διότι με τη συνέντευξη μάλλον διάβασμα, πρέπει να έχει και ο Τοκιού απέναντι, διάβαζε απαντήσεις. Δεν έχει σημασία αν τις διάβαζε, αν τις έλεγε κάπου, απευθυνόταν σε μια δημοσιογράφο. Σημασία έχει ότι μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς και είχε να πει τα καλύτερα, κυρίως για τον Μητσοτάκη. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Δα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενο σε πρόεδρο κόμματος, είπε σταματήστε να γκαρίζετε. Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονίας και θεσμικής απρέπειας. Αντώνη Σαμαράς! Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κύριος Γεραπετρίτης, ας με πούν και μειοδότη. Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν υπουργό των εξωτερικών. Απαγορεύεται, τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ειλικρινά, πια αυτό με ξεπερνά. Τι, δεν είναι φιλέλληνας ο Γεραπετρίτης, είναι δυνατόν, τι τον ξεπερνά τον Αντώνη Σαμαρά, με οποία, η φωνή του οποίου έχει πέσει κάπως. Είπε πολύ καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό μας, τον είπε αλαζόνα, ότι δεν είναι ευγενικός, γιατί είπε μην καρίζεται στη ζωή Κωνσταντοπούλου νομίζω. Τα παρακολουθεί όλα αυτά και ήρθε η στιγμή να τοποθετηθεί αυτό με τον φιλέλληνα Γεραπετρίτη, ίσως να μην έχει και δίκιο. Στο πλαίσιο αυτής της πλειοδοσίας που γίνεται σε σχέση με την κριτική περί εξωτερικής πολιτικής, ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Μπράβο! Και η στάση μου αυτή δεν θα πάψει να υπάρχει. Είμαι φιλέλληνας. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σφαλάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα καταλάβει ο κόμος από τι σώθηκε λόγω της Πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε. Ωραία γειτονιά θα είναι αυτή. Θα παίρνουμε τη λεωφόρο Ιωάννη Τουρνάρα, η οποία θα καταλήγει στην πλατεία Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι καμιά μεγάλη, θα είναι κανένα τριγωνάκι από αυτά τα που έχει πολλά. Θα είναι μαβίλη, ας πούμε, με το βρώμικο. Θα είναι κάτι μεγάλο, στρογγυλό, επιβλητικό. Και οι δίπλα δρόμοι εκεί, κάποιο από αυτά τα δρομάκια, θα είναι του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Έτσι το έχει φανταστεί. Αυτά μας τα έλεγε όταν είχαμε σωθεί στο δεύτερο μνημόνιο. Ήταν εκείνο το μνημόνιο που είχε κάνει τα δύο ζάπη, όπου ο Σαμαράς είχε πει δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί μνημόνιο. Δέχτηκε το δεύτερο μνημόνιο, μετά ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο, επειδή ακριβώς μας είχε πει στα ζάπη ότι δεν θα ψήφιζε τα μνημόνια και γι' αυτό είχε διαγράψει και την τώρα. Επειδή ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Γιατί δεν ήθελε ο Σαμαράς το πρώτο μνημόνιο, να το ήθελε τώρα, μετά το θέλησαν όλοι. Εδώ δεν το ήθελε και ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, αν τελικά θέλησαν το τρίτο και το ψήφισαν όλοι. Και περάσαμε πολύ όμορφα. Επειδή όμως είμαστε στον αστερισμό του Σαμαρά, επειδή έκανε τις δηλώσεις, πρέπει να θυμηθούμε και τις παλιές αγάπες. Η εταιρική μου την κυβέρνηση την ανέτρεψαν τα οικονομικά συμφέροντα με όργανο του Αντώνη Σαμαρά. Για τέλειως ξεκαθαρισμένο τώρα ιστορικά που το ερευνώ και εκ των υστέρων και δεν είναι μόνο ο Κόκαλης. Εν πάση του, τα οικονομικά συμφέροντα ανέτρεψε μια κυβέρνηση. Έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια από τότε. Τα αισθήματά σας για τον Σαμαρά, ο οποίος. Κοίταξε, εγώ δεν έχω αισθήματα για τον Σαμαρά. Εγώ απλώς δεν δέχομαι τον Σαμαρά. Δεν μπορώ να τον δεχθώ. Έναν άνθρωπο ο οποίος πουλάει το κόμμα του για να υπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα, δεν μπορεί να τον δεχθώ εγώ ποτέ. Εγώ δεν έχω ποτέ στη ζωή μου αρνηθεί να δώσω το χέρι μου σε κανέναν πολιτικό. Πριν του Σαμαρά. Απαντήστε ρε. Όπα. Σφουγγάρι. Καλά μάτια. Ο αρχιερέας της διαπλοκής στην Ελλάδα, κύριος Μητσοτάκης, να ισχυρίζεται ότι τάχα εξαγοράστηκα από συμφέροντα και να ρίξω την κυβέρνησή του, ενώ γνωρίζει καλά ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο κατ' επάγγελμα συστηματικά με κάταση κοφαντή είναι ότι υπερασπίστηκα τον πατριωτικό χαρακτήρα μιας ιστορικής παράταξης το 1993. Σφουγγάρι. Να δέσω στο λαιμό. Αμά, να δέσω στο λαιμό. Τρία λεπτά ήταν όλο το τραγούδι. Έπρεπε κάπως να το κλείσουμε. Βρέχει έξω. Έχουμε και πλημμύρες. Δεν μπορείτε να ακούτε τώρα μαντήλια και σφουγγάρια. Καλαματιανά, τον Καλαματιανό, τον Σαμαρά, τον ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Κάτι τελευταίο από την συνέντευξη που έδωσε, την απαγγελία του λόγου, το διάβασμα, την ανάγνωση. Αυτά τα καλά, πολύ καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε για την απουσία σας ότι ήταν συντετριμένη, υποθέτουμε ειρωνικά το δήλωσε, και είπε ότι θα ακολουθήσετε τον δρόμο του κυρίου Τσίπρα και θα κάνετε κόμμα. Έχετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό? Εντάξει, αυτό πρώτα απ' όλα δεν με εξέπληξε. Η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμένη από τότε που έχασε την νοσοκομματική μάχη το 2009. Όσο για το ποιος ακολουθεί τον Τσίπρα, εγώ βλέπω ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Τσίπρα κάνουν παρέα, φωτογραφίζονται χαμογελαστοί. Βλέπω ότι η θέση του στην εξωτερική πολιτική και ειδικά στα ελληνοτουρκικά και στο Σκοπιανό σχεδόν ταυτίζονται. Με τον καλό λόγο για όλους, ειδικά για την Ντόρα που είναι συντετριμένη. Μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά για την διατύπωση και για τις παρατηρήσεις, γιατί τα ξέρει όλα τελικά, κάθεται εκεί, είναι στο Twitter, είναι στα κανάλια, στα social media και παρακολουθεί τα πάντα, ακόμη και λεπτομέρειες. Μίλησε για την κυρία Φεράρι, για τον κύριο Φραπέ, για τον κύριο Χασάπη, για όλα έχει να πει. Τρέχει ένα πρόγραμμα στα σχολεία της χώρας, το περίφημο πρόγραμμα Γιαννάκου. Είναι κάτι ανακαινήσεις, χρηματοδοτείται από τις τράπεζές μας και παντού σε όλες τις πόλεις έχουν ενταχθεί κάποια σχολεία σε αυτό το πρόγραμμα, έχουν γίνει ανακαινήσεις και βάζουν και μια ταμπέλα μετά που λέει ότι είναι το τάδε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ελληνική κυβέρνηση, τάδε περιφέρεια, τάδε πρόγραμμα και από κάτω είναι και τα σήματα των τεσσάρων τραπεζών. Ο Πελετήτης στην Πάτρα τις ξύλωσε αυτές τις ταμπέλες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, τις προηγούμενες μέρες τις κατέβασε κάτω. Ναι, πήρε τα κονδύλια. Έτσι κι αλλιώς είναι μέσω Υπουργείου, δεν παίρνει ο ίδιος ο Δήμος κάτι. Και έφτιαξε τα σχολεία, που θα έπρεπε βεβαίως τα σχολεία να φτιάχνονται από το κράτος και όχι από τις τράπεζες και από το τάδε πρόγραμμα, το οποίο είναι ανακαινήσεις, βαψίματα, λούστρο, επιφάνεια και στοκαρίσματα. Και έδιωξε τις ταμπέλες. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τον Ζαχαρό που είχε καλεσμένη και την κυρία Σιρέγγελα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, είναι ο πιο τζάμπα μάγκας που είδα ποτέ μου. Το καλοκαίρι κατηγορούσε το 112, ενώ ο ίδιος είχε ζητήσει 8 φορές να λειτουργήσει. Τώρα πήρε τα λεφτά των τραπεζών. Είμαι σίγουρος ότι θα λέει, κοιτάξτε τι ωραία σχολεία που σας έφτιαξα. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των τραπεζών, έτσι πληρώνει τους υπαλλήλους του, έτσι πληρώνει τους προμηθευτές του, έτσι εισπράττει. Και παρόλα αυτά πουλάει μαγιά, κατεβάζοντας τις πινακίδες των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν χρήματα για να αναβαθμιστούν τα σχολεία. Έχει τράπεζα, έχει η μισθοδοσία του Δήμου Πάτρας γίνεται μέσα από τράπεζες λοιπόν. Μάθαμε και αυτό. Άρα, επειδή είναι η μισθοδοσία μέσα από τις τράπεζες, δεν πρέπει να κατεβάζουμε την ταμπέλα της τράπεζας και θα πρέπει να μην πάρουμε το τάδε πρόγραμμα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει λεφτά να ανακαινήσει όλα τα σχολεία. Και βρήκε αυτό το πρόγραμμα, βάλαν και οι τράπεζες ως άλοθη ξεκάρφωμα και ξέπλυμα ένα ελάχιστο ποσό από τα 50 περίπου δις, 50 δις που τους έχουμε εμείς χρηματοδοτήσει και από τα δις που κάθε χρόνο βγάζουν στην πλάτη των φορολογουμένων, των δανειοληπτών, με τους γνωστούς τρόπους που όλοι ξέρουμε, είτε πρόκειται για κάποια μικρή συναλλαγή, είτε για δάνειο, κόκκινο και όλα τα υπόλοιπα. Ένα μικρό κομμάτι από αυτά, για λόγους εντυπωσιασμού και καλά καλοσυνάτης χορηγίας προς την παιδεία, πήγαν σε κάποια σχολεία όλων των δήμων της χώρας, είναι ένα πρόγραμμα, δεν τα πήραν οι δήμαρχοι τα χρήματα αυτά, πήγανε κατευθείαν από το τάδε πρόγραμμα. Και εδώ το γυρίζει ο Ζαχαρός, το βλέπει έτσι ότι έγινε κάτι, ότι πήρε ο δήμαρχος ο τάδε που τα έριξε τις ταμπέλες, ο Πελετίδη δηλαδή, νομίζω έχει γίνει και σε άλλο ένα δήμο αυτό, που πήρε τη χορηγία και μετά δεν έπρεπε να κατεβάσει τις ταμπέλες και έπρεπε τα παιδιά μπαίνοντας μέσα να βλέπουν πόσο καλές είναι οι τράπεζες που τους έχουν πάρει το σπίτι, αλλά τους έβαψαν και τους τοκάρισαν τον τοίχο στο τάδε σχολείο. Έπρεπε όχι μόνο να τις πάρει τις ταμπέλες, να τις πετάξει και στη χωματερή με πανηγυρική τελετή. Και κακός ο Πελετίδης στην ΕΡΤ προχθές ήταν και λίγο απολογητικός, γιατί τον ρώτησε ο Παπαχλημίτζος, και σωστά τον ρώτησε ο Παπαχλημίτζος, αν αυτό που λέει τώρα εδώ ο Ζαχαρός. Και έπρεπε πολύ καθαρά, γιατί κόμπιαζε με κάποιο τρόπο, ίσως να μην την περίμενε την ερώτηση. Έπρεπε πολύ καθαρά να πει: ναι, πήραμε τα λεφτά και θα παίρναμε κι άλλα, γιατί είναι δικά μας λεφτά. Δεν ανήκουν σε καμία τράπεζα. Εμείς τους έχουμε χρηματοδοτήσει, και αν είναι ζωντανές οι τράπεζες, και ξέρουμε όλοι ότι αν ξαναχρειαστεί, πάλι εμείς θα τις χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες. Οπότε, από τα δις που πήραν, πήγαν κάτι ψωροχιλιάδες στην ανακαίνιση των σχολείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσκυνάμε και τις τράπεζες, και πολύ καλά έκανε και έβγαλε και τις ταμπέλες. Αυτό η κυρία Σιραγγέλα, που είναι εκεί στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν το άντεξε. Κυρία Σιραγγέλα, θέλω το σχόλιο σας. Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Γιατί είπατε για το 112 ότι το έχει ζητήσει ο ίδιος. Για να μπει ένας Δήμος να βάλει κάποια σχολεία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκο, κάνει αίτηση. Γνωρίζω. Άρα ο Δήμαρχος έχει κάνει αίτηση. Ο Δήμος Ματπατρέων σίγουρα έχει κάνει αίτηση για ποια σχολεία θεωρεί ότι πρέπει να μπουν. Επίσης, είναι πολύ επαναστατικό να παίρνεις τα χρήματα από τον ιδιώτη, ενώ είναι δική σου επί της ουσίας αρμοδιότητα το σχολικό κτίριο. Σωστά. Έτσι, και να αμέσως την επόμενη μέρα να ξυλώνεις το. Εντάξει, επαναστατικό. Άρα λοιπόν το επαναστατικό είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, κατά πόσο είναι έτσι ηθική. Δεν είναι και ο ΠΚΠ να είναι τόσο ηθικό. Μιλάει τώρα εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βουτυγμένο αυτό το κόμμα στα σκάνδαλα, ειδικά την τελευταία εξαιτία, να μιλάει για κάτι ηθικό που το κάνει οποιοδήποτε. Και πολύ σωστά λέει εδώ η κυρία Σιραγγέλα ότι αυτά είναι έξοδα των Δήμων και δουλειά που πρέπει να έχουν οι Δήμοι, αλλά δεν είναι με ίδιους πόρους. Χρηματοδοτούνται από την κεντρική πολιτεία. Όταν η κεντρική πολιτεία έχει κόψει αυτά και χρωστάει στους Δήμους χρήματα, με τι χρήματα θα βάψουν, θα ανακαινήσουν? Προφανώς θα βγει ένα πρόγραμμα, έστω και από τράπεζες, έστω και από οποιονδήποτε, θα τσιμπήσουν ό,τι μπορούν για να ανακαινήσουν 5-6 σχόλια, γιατί για τέτοια κατάσταση μιλάμε, δεν ανακαινίστηκε το σύνολο των σχολείων σε καμία περίπτωση, γιατί είπαμε τράπεζες είναι, δεν είναι και άνθρωποι που τα στελέχη τους ασχολούνται και αγαπάνε την ελληνική παιδεία και την ελληνική νεολαία. Απλά για τα μάτια του κόσμου ίσα για να μπει η ταμπέλα. Όλο αυτό χάλασε με τον Πελετίδη και πολύ καλά έκανε και τους το χάλασε και τους έχει ενοχλήσει σφόδρα και πάρα πολύ. Μια που είπε και κάτι, είπε για ηθικό η κυρία Σιραγγέλα, πάμε σε κάτι ηθικό. Θέλω να μου πείτε, κύριε Βορύδη, επειδή είπατε ότι τον κύριο Ξυλούρη δεν τον έχετε δει. Θέλω να μου πείτε αν τον έχετε δει, πόσο συχνά τον βλέπατε και ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο Ξυλούρη, τον κύριο Μπαμπασίδη, τον κύριο Ντογκούλη και τον κύριο Καρασαρίνη. Τον κύριο Ξυλούρη τον έβλεπα θεσμικά στο Υπουργείο όταν ήμουν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν επικεφαλής συνεταιριστικής οργανώσεως και ανακατεμένος πολύ και ενασχολούμενος πολύ με τα διάφορα αγροτικά. Δεν τον έχω δει. Δεν κρατώ και άλλο, αλλά πάντως δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι. Δεν είναι από τους ανθρώπους που συναντώ. Μα είναι δυνατόν, Βορύδης, εδώ κύριε Αποστολάκη του θέτει τα ερωτήματα στην εξεταστική προχθές, να βλέπει τον Ξυλούρη? Μόνο τον Νίκο Ξυλούρη ξέρει που τραγουδάει. Δεν ζει πια, αλλά τον έχει δει κάποια στιγμή. Τον Ξυλούρη, που είναι ο Φραπές, ο Ξυλούρης, τους μπερδεύω. Ο Φραπές, νομίζω. Κύριος Φραπές, δεν τον έχει δει καμία σχέση. Για τους άλλους, τώρα που τον ρώτησε η Αποστολάκη, γιατί ρώτησε για μια παρέα μεγάλη, ούτε αυτούς τους ξέρει. Λοιπόν, τώρα. Ποιοι είναι οι άλλοι? Βαμπασίδης, Βασίδη, τον ξέρω μόνο με την ιδιότητα του ΠΚΠ, δεν τον ξέρω. Δεν έχω γνώση. Δεν τον ξέρω. Ως πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν έχω γνωριμία. Δεν εννοώ αν κάνετε παρέα σε ταβέρνες. Δεν το ξέρω, δεν τον έχω συναντήσει. Δεν τον έχετε συναντήσει τον κύριο Παπασίδη? Και δεν είχατε μαζί του, ας πούμε, μια επικοινωνία? Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Οκ. Τον κύριο Ντογκούλη και τον κύριο Καρασαρίνη. Δεν τον ξέρω. Δεν του ξέρετε. Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι. Ναι, τον Καρασαρίνη. Ο Καρασαρίνης είναι ένα παιδί που έχει μια κομματική ιδιότητα, κάτι με τα αγροτικά σχολιώδη στο κόμμα. Ένα παιδί που έχει μια κομματική ιδιότητα. Εσείς μας είπατε ξυλίγο ότι στοχοποιηθήκατε για την ταυτότητα, για τη διαδρομή σας. Είναι ο γραμματέας του Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα παιδί που έχει δεν έχετε σχέση. Δεν έχουμε συνεργασία με τον κύριο Σάνι, τον Καρασαρίνη. Δεν μίλησα αν έχετε συνεργασία. Με τους κομματικούς αξιωματούχους της Νέας Δημοκρατίας, εσείς που λέω, τον Καρασαρίνη. Που εξαιτίας της διαδρομής σας, των φιλοδοξιών σας, φαντάζομαι. Σας στοχοποιήσανε, δεν έχετε σχέσεις με τα κομματικά στελέχη. Πού να τον ξέρει, ήταν υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως και ο άλλος ήταν υπεύθυνος στο κόμμα για τους αγρότες. Πού να τον ξέρει, ένα παιδί που ασχολείται με τα κομματικά. Πολύ ωραία το έθεσε εδώ ο Βορύδης. Όμως η Μιλένα Αποστολάκη, αφού εξασφάλισε τις απαντήσεις ότι δεν ξέρει κανέναν από αυτούς και δεν τους έχει δει και δεν τους βλέπει, ειδικά τον Ξυλούρη, του κότσαρε μια φωτογραφία από μια ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας που ήταν όλα αυτά τα παιδιά και ο Ξυλούρης μαζί. Λοιπόν, στις 13 Δεκάτου του 25, σε συνέντευξή σας στο Sky, ο δημοσιογράφος ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης σας ρωτά, στο διάστημα αφότου φύγατε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ασχοληθήκατε καθόλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις? Και του απαντάτε ρητά και κατηγορηματικά. Καθόλου. Καθόλου. Επιμένετε σε αυτή σας την απάντηση? Μάλιστα. Επιμένετε. Ωραία. Γιατί να πει ψέματα, αφού μπορεί να βρίσκονται, αλλά δεν συζητάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι δυνατόν, αφού δεν ήξερε ο Βορύδης και δεν ήξερε ότι και ο άλλος ήταν το παιδί, ένα παιδί ήταν και δεν έχει δει και τον Ξυλούρη, δεν βρίσκονται. Και μετά ήρθε η φωτογραφία. Λοιπόν, κοιτάξτε, στις 5 Δεκάτου του 21 είναι παραμονή αγροτικών κινητοποίησεων. Εσείς είστε υπουργός εσωτερικών. Εδώ είστε με όλο το αγροτικό απαράτ. Ο κύριος Ψιλούρης, ο κύριος Γλετζάκης, διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν αφιχθεί από την Κρήτη και φαντάζομαι ότι τους κάνετε το τραπέζι στο Κολωνάκι. Μιλάτε για τον Ολυμπιακό, για ομάδες, δεν μιλάτε για τα αγροτικά, για τις επιδοτήσεις. Να απαντήσω. Βεβαίως. Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία. Όταν λέτε καθόλου, καθόλου και είστε σε τραπέζι με... Κατά τη γνώμη σας, η φωτογραφία με ανθρώπους που γνωρίζω είναι ενασχόληση με τις επιδοτήσεις. Ό,τι καταλαβαίνετε, ναι. Ο Θεός βοηθός. Ναι. Θα την χρειαστούμε τη βοήθεια του Θεού, θα την πάρουμε. Του λαού περιμένει λίγο ακόμα. Έτσι λοιπόν πέρναγε απ' έξω και ήταν όλοι αυτοί που δεν τους ήξερε και του λένε γεια σου φωτογραφία. Δεν είναι να περνάς απ' έξω από μαγαζί. Όταν περνάτε κι εσείς και τρώει μια παρέα, να ξέρετε ότι αν τους χαιρετήσετε, πείτε το γεια σου, γεια σου. Αμέσως μετά έρχεται η φωτογραφία και είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Έκατσε εντωμεταξύ και έφαγε. Τι να κάνει, είναι μόνο το γεια σου, γεια σου. Αλλά επειδή είναι ο Βορύδης, το γύρισε μετά με το γνωστό υφάκι. Αυτή η φωτογραφία ασφαλώς δεν δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται καθόλου μα καθόλου. Επίσης. Δύο λεπτά. Θέλει να συμπληρώσει την απάντησή του και θα ρωτήσετε. Με ρωτήσατε εάν έχω ασχοληθεί με τις επιδοτήσεις. Δεν με ρωτήσατε αν έχω πάθει άνοια και δεν γνωρίζω τους συνεταιριστές. Δεν έχω πάθει άνοια, τους γνωρίζω. Μάλιστα. Όταν τους συναντώ στο δρόμο, τους χαιρετώ. Θα τους πω τι κάνετε παιδιά, πώς πάει, είστε καλά, καλά. Αν αυτό το ορίζετε εσείς ως ενασχόληση με τις επιδοτήσεις, έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Τι κάνετε παιδιά, πώς πάει, είστε καλά, καλά. Κάνετε παιδιά, πώς πάει? Φουρτουνάκηδες και βουροντάκηδες. Συγγνώμη, βουροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Είστε καλά? Όχι, όχι, παρακαλώ. είναι αυτό δηλαδή. Αυτό είναι κριτική, ρε παιδί. Αυτή η παράδοση. Λεβέντες είναι. Λεβέντες, μ' αρέσουν, του γουστάρω. Εγώ είμαι και τον άλλον που γουστάρει του κριτικού. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό. Οπότε, όταν λέει κριτικού ο Άδωνη Γεωργιάδη, προφανώ δεν εννοεί μόνο ψηλού με μουστάκια και με όπλα. Εννοεί και του άλλου κριτικού που είναι ψηλοί, χωρί μουστάκια, για όπλα δεν ξέρουμε, που όμω έχουν αξίε. Όπως και εγώ επέλεξα να μπω στην πολιτική στα 35 μου, όχι στα 25 μου, έχοντας μια δεκαετή επαγγελματική καριέρα στις πλάτες μου, έτσι και τα παιδιά μου δεν ξέρω τι θα θελήσουν να κάνουν κάποια στιγμή. Μπορεί κάποια στιγμή δηλαδή να το. Δεν θα το απέκλεια. Θα το αποτρέψετε εσείς αν σας το πούνε. Ούτε θα τα αποτρέψω, ούτε θα τα ενθαρρύνω. Νομίζω ότι έχουν μια πολύ καλή εικόνα του τι σημαίνει πραγματικά να ασχολείται κανείς στην πολιτική. Θα τους θέσω έναν όρο μόνο. Ποιον? Ότι αν θέλετε να πολιτευτείτε, θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει. Ποιον? Ότι αν θέλετε να πολιτευτείτε, θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει. Τι κάνετε, παιδιά, πώς πάει? Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Τι κάνετε, παιδιά, πώς πάει? Πού είναι το βεσέ των ξένων? Τι κάνετε, παιδιά, πώς πάει? Καλώς όρισες, καπετάν Κουτσονίκα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς πάει? Πάρω ρε τσιμπούγι για καφέ να φιλέψω το φίλο μου. Θα λέμε με τον καπετάν Κουτσονίκα και εσύ θα γράφεις. Σ' αρέσει καπετάν Κουτσονίκα? Φυσικά. Πρέπει να τελειώσει. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος είναι εκεί. Εδώ μάθαμε λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης 10 χρόνια είχε δουλέψει. 10 χρόνια, όχι όπως εσείς που θέλετε 40 και 50 για να πάρετε μια κούτσο σύνταξη. Επειδή είχαμε τον καπετάνιο πριν. Και η συμβουλή που δίνει στα παιδιά του, αν θα ασχοληθούν με την πολιτική, ήταν πολύ αυστηρή, το είπε. Θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει. Δεν θα μπείτε στην πολιτική αν δεν έχετε δουλέψει. Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο έκανε και αυτός. Το ίδιο έκανε και ο μπαμπάς του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπότε πάει σωητό Βασίλειο. Το ηλεκτρονική διεύθυνση είναι ready@parapolitica.gr. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά, αν στέλνετε μηνύματα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε τον πρώτο λαό και τις πρώτες διαφημίσεις. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, θέλω κάτι να πω. Δεν πιστεύω να κουραδεύετε τον κύριο Αβγενάκη που βάλατε σήμερα τις δηλώσεις του. Ούτε καν. Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές. Μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πούν. Γιατί ξέρετε. Ξέρω. Αεροδρόμιο, ξύλο, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, αυτό τα λέει τσεκουράτα, σαν τον Μακεβορίδη. Δεν είναι τα λέει τσεκουράτα, μόνο σηκώνει και το χέρι. Μπράβο, και καλά κάνει. Είναι άντρας, είναι αρσενικό. Ναι, είναι παλιά σκοπή. Αυτά που τα τρέμουμε λίγο. Τσαντρική. Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή. Ναι, δεν είναι πλαγία, ναι. Όχι, ούτε τεθλασμένη τώρα κι αυτά. Είναι τσαντρική βαρβάτη. Σα αρέσει τεθλασμένη. Αποστολή. Ναι. Έλα, ναυτικό είμαι. Έλα, ναύτη. Να σου πω, θυμάσαι στο Ηράκλειο όταν είχαμε βρεθεί, που μου είχε πει να γράψω κανένα κείμενο? Όχι. Έτσι μου είχε πει. Μου λες, αφού δεν μπορεί και αφού είσαι μακριά, ξέρω εγώ και αυτά, προσπάθησα να γράψει κανένα κείμενο να μου πει. Σα έχω στείλει ένα κείμενο τέλο πάντων στο στούντιο Παπάκι Παραπολιτικά κτλ. Αν θε, διάβασε το να μου πει τη γνώμη σου κάποια στιγμή. Όχι. Okay. Αν δεν μπορεί να μου απαντήσει στο mail. Γιατί δεν το στέλνει στο Ελληνοφρένια, Παπάκι? Α, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το έχω προσέξει. Θα το στείλω εκεί. Το κείμενο έχει να κάνει με ένα σχόλιο, γιατί άκουσα αυτή τη μαλακή που έλεγε η Λατινοπούλου να πάμε στην Καμπούλ και όλα. όλα αυτά. Έτσι. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή, το πόσο επαναστατική θεωρία είναι. Τι Λατινοπούλου, τι είπε να πάμε. Στην Καμπούλ, είπε σκέτο. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε να πάμε στο Καμπούλ, αδανιστή! Αυτό είπε. Πάμε να πάμε λίγο και στην Ελλάδα, γιατί Καμπούλ. Απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά του να πάνε στο Καμπούλ. Αδανιστή! Ναι, εντάξει, είπε και αδανιστή, αλλά δεν το πει αυτή. Τέλος πάντων, αυτή εννοούσε. Εγώ αυτό ξέρω. Να συμφωνούμε, ξέρω εγώ, να πάμε στην Καμπούλ και τα λοιπά. Λοιπόν, και το κείμενό μου είναι απάντηση ακριβώς σε αυτό. Αν θέλει, διάβασε το. Θα σου στείλω και στο Ελληνοφρενία να το διαβάσει, να μου πει τη γνώμη σου ή να μου στείλει ένα mail με την απάντησή σου. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια! Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι? Καλά. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου, εσένα και το Θήμιο. Είμαι ακροατής πάρα πολλά χρόνια και σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχω την τιμή και την τύχη μετά από 25 χρόνια να πάω στη δεύτερη πατρίδα μου, τη Συρία. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου με το Θήμιο και τους ακροατές σας. Καλά έκανε. Κατάφερε η Συρία μετά από 14 χρόνια να διώξει το καθεστώς Ασάντ. Και πλέον όλοι εμείς που ζούσαμε στο εξωτερικό να έχουμε την τύχη και την ευκαιρία να κατέβουμε στη Συρία. Να δούμε μια χώρα που την είχαμε ξεχασμένη. Οπότε σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σας και να πω κλείνοντας ότι και η Συρία πλήρωσε 1 εκατομμύριο νεκρούς και αγνοούμενους και περίπου 8 εκατομμύρια πρόσφυγες για να καταφέρουμε τελικά να απαλλαχθούμε από το καθεστώς. Και είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα γιατί τελικά καταφέρνω μετά από 25 χρόνια. Τελευταία φορά που πήγα ήμουνα 14 χρονών και τώρα τα 40 μου ξανακατεβαίνω. Θα προσπαθώ να σας ακούω τώρα από τη Δαμασκό τις επόμενες 10 μέρες που θα είμαι εκεί. Ωραία, ευχαριστώ τέλει. Πολύ. Να είσαι ευχαριστώ καλά. Πολύ που με άκουσες, να είστε καλά. Πού είσαι, κολέα μου? Τι έγινε, κολέα? Γιώνη, Ιωάννα, from Ιωάννα. Έλα, Γιώνη. Φώσες καμπλάκια μου. Γιατί μιλάς? Κιλά. Ε? Πήρες κιλά, βρε μαλάκα. Νάτσες, πολύ ανησυχόγεσαι. Γιατί να πάρω κιλά? Τρώω. Νάτσες, μπράβο. Έλα, καμπλάκια, έρχομαι. Την επόμενη εβδομάδα είμαι σταυρό του Νότου. Για να σε δω. Μην με κάνεις θέατρο, θα πιω τραπέζι. Μην έρθει γίνει με κάνεις θέατρο. Ωραία, είναι δυνατόν τώρα. Τι είμαστε, παιδιά είμαστε. Θα φοράω, ξέρει. Τι θα φορά? Μπορντό μπουκάμισο και ένα πράσινο τριφύλι. Και πού το ξέρει από τώρα ότι θα το φορά αυτό? Ξέρω για να μην κάνει θέατρο, θέλω να με κάνει θέατρο. Α, και έχει αποφασίσει το ρούχο, μάλιστα. Ωραία. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Άντε, γεια. Μαλάκα, σ' ακούω από το 2000. Από όταν ξεκίνησε. Πόσο ήταν, 2000? Τώρα, 4. Α, μάλιστα. Σ' ακούω από το Sky. Μάλιστα, έλα, μάλιστα. Σ' αγαπάω πολύ και τον Άλτο. Α, είμαι λίγο κολλημένο στο ελληνικό. Έλα, να σε καλά. Θέλω μια αγκαλιά, σ' αγαπάω πολύ. Έλα, να σε περιμένω, ε. Ναι, βρε μαλάκα, είπαμε. Αποστόλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήσουν πολύ ωραίο στην παράσταση. Ναι. Και εσύ και ο Θωμάς, να ξέρεις. Συνέχισε, μ' αρέσει αυτό που λες. Δεν έχεις ακούσει τα καλύτερα. Α, έχει κι άλλα. Ναι, βέβαια. Για πες. Ο χώρος που ζω και η παράστασή σου φυσικά, το αστήρευτο ταλέντο σου, ναι, με ενέπνευσε να γράψω ένα ποίημα. Οχ, οχ, οχ, οχ. Για πες. Άραβας μου είπανε θα γίνω και τα έχασα όλα στο κίνο. Της Ευρώπης στο Πεκίνο με κατέντησε αρλεκίνο. Τέλειωσε. Έχω και συνέχεια, αλλά είναι με δόσεις. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Απαταώνες κριτική, απαταώνες νοοτρόφοι, απαταώνες... Απατήστε ρε, όπα. Παίρνει τον τίτλο Βυρόζια, Βυζόρια, συγγνώμη, Βορίζια και λέω Βυζόρια. Βορίζια Κρήτης, ναι. Τι είναι αυτό δηλαδή, αυτό είναι κριτική, τώρα, ρε παιδιά, τι παράδοση, λεβέντες είναι, λεβέντες, μ' αρέσουν, τους χρουστάρω. Οπότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Τι κάνετε παιδιά, πώς πάει, είστε καλά? Αυτός που λέει τα βορίζια Βυζόρια ή Βυρόζια είναι ο Κουσουλός από την εκπομπή του στο κανάλι. Εκεί μπέρδεψε λίγο τα γράμματα, έκανε αναγραμματισμούς, αλλά πέσαμε μέσα όμως το βρήκαμε επειδή το θέμα απασχολεί. Και επειδή έχουμε πέσει έξω χρονικά, πρωτότυπο, είχαμε πολλά σήμερα από την Πάτρα, από την Κρήτη, τους λεβέντες, τους κριτικούς που τους γουστάρει ο Άδωνης, πρέπει να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού. Καλό στο παλικάρι. Τι γίνεται? Όλα καλά. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για το 1-1. Παρένθεση, αυτό το δεν μετράει. Βράει συγχτήρια από το χάμο. Να σου πω, θα έρθω σήμερα να σε δω. Οπα. Είμαι φανατικός οπαδός. Ο Ζάμπρα όμως έχει. Μαζί με το Βασιλικό Ποτίστη και η Λάστρα. Και ο Ζάμπρας. Α, συγγνώμη. Ένα αυτό. Και... Πάντως ο Ζάμπρας κάνα τεταρτάκι θα είναι, οπότε φύγε μετά. Δεν πειράζει. Λίγο έτσι τα μουσια μου χάιδε. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα πείμα που είπε ένας χθεσινός ακροατής που άκουσα τώρα. Εγώ είμαι ναι, ψηφίζω ναι. Αναπεράσεις την επόμενη φάση. φάση. Τεράστια την επόμενη φάση. Κρίμα. Βέβαια, αντιολυμπιακός είσαι, η αισθητική σου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, και ένα. Με έπνιξες και ένα αστείο της Πέμπτης από μένα. Gunnis got his gun. Δεν ξέρω να το πιασες. Δηλαδή, μας ένα κράτος μας χρεοκοπήσανε. Δεν έφερε κανένας πολιτικός καμία ευθύνη. Και μας ζητούν και τα αρέστα από πάνω. Ας ζητήσω κάτω-κάτω. Κύριε Γκανί. Βέβαια, αρκεί να μην έχει το τέλος του ήρωα του βιβλίου και της ταινίας. Κατάλαβα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Ξέρουν, ναι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, friend. Έχω πολλά χρόνια να σε πάρω και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σε ακούσω. Μπα. Υποχρεώσεις, έξτρα παιδιά, χαμός. Τέλος. Τι, έξτρα παιδιά, είχες κάποια παιδιά και σου ήρθαν κάποια έξτρα. Έτσι, έτσι. Γιατί τα επιδόματα, φίλε, είναι πολλά εδώ στην Ελλάδα. Αμά, τι σου φορτωθήκανε, σου βάλε καμία κανένα που δεν το έχεις υπολογίσει. Κοίτα, του πατέρα μου ήρθαν κάτι παλιά που ήταν ναυτικός, αλλά ευτυχώς για το κράτος, έτσι. Δεν μου τα προσμέτρησαν. Οπότε τα επιδόματα έμειναν ίσα με τα τρία παιδιά. Λοιπόν, μια πρόταση προς το σταθμό πιστεύω θα χαροποιήσει πάρα πολύ τους ακροατές με αφορμή το 13ωρο, θα έλεγα να επαναφέρουμε τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Θυμάμαι ότι όταν τα άκουγα δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω να γελάσω αυτά. Βέβαια δεν ξέρω ποιος θα πλησιώσει τη διάδα, να την κάνει τριάδα τώρα αυτή τη φορά. Αλλά για να το δείτε λίγο. Γιατί? Ξέρω, είναι Σάββατο, σας ζορίζω, το καταλαβαίνω, έχεις και εσύ τις παραστάσεις. Σαν ιδέα δες το. Αφού έχουμε ελληνοφρένεια. Ναι, μωρέ, έχετε ελληνοφρένεια, αλλά δεν ήταν έξτρα τσοτίτσα το Σάββατο τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Ήταν, ναι. Πάμε. Αλλά η σύνθεση έχει σπάσει. Όχι με το, λέω ποιος θα είναι ο τρίτος, δεν ξέρω. Είναι ο τρίτος τώρα. Βέβαια, αν βρίσκει ένα καλό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είδα αυτή την ψυχούλα, την Guilfoyle. Ναι, ναι, που είναι πολύ Guilf. Ναι, Guilfoyle, αλλά τέλος πάντων. Τώρα ναι. Θέλω να μπω σε κουβέντες. Αυτό είναι σαν το GIF, GIF που λέμε, που στέλνουμε στα κινητά. Μην περαιθούμε. Αυτή έχει χαρίσει ο κόσμος, παιδί μου, που ήρθε. Πολύ, πολύ κόσμο. Πολύ καλή γυναίκα. Εγώ λέω να ενώσει την κεντροαριστερά. Με την ευκαιρία, γιατί όχι, νέο αίμα. Κοίτα, να δείχνουμε αυτά που έχουμε δει στην κεντροαριστερά, δεν είναι. Καλά, ναι, το θα μου πει. Εδώ περάσαμε κασελάκι. Εδώ... Εκεί η Μπερλίν είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Και δεύτερον, τώρα είδα χαιρετάκαν και κάτι παιδάκια με το Μητσοτάκι. Προσωπικά ένα-ένα. Δηλαδή αυτή πρέπει να έχει μεγάλες ευαισθησίες. Ασχέτως κάτω που τα σπάζουν και τα σκοτώνε, αυτά τα κάνει στα κράτη. Τι θες να χαιρετήσει αυτά που σκοτώνουν, τα ζωντανά χαιρετάει. Αν θα τα σκοτώσουν μετά είναι άλλο θέμα. Και ρώτα και ο άλλος δασκάλα, λέει, θα δει τίποτα, έλεγε η δασκάλα, όχι. Είμαι μαρκαδόρι, τον μπλε, το χαλάσαμε πολύ γιατί το κάνουμε συνέχεια στις σημαίες. Ναι, αυτό. Αυτό. Εντάξει, άμα τους έδινε ένα μπλε μαρκαδόρο θα ήταν όλα καλά. Λοιπόν, έλα, γεια. Και ένα τελευταίο. Α, έχει και τελευταίο. Θα προτείνω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, μικρή είναι, άμα δεν έχει παντρευτεί να κρατήσουν μια στην Ελλάδα, άμα μπορούμε να τις βρούμε κανένα καλό παιδί. Την Κίμπερλι. Ναι, γιατί. Α, δεν ξέρω, ήταν παντρεμένη, έχει χωρίσει, είπε. Έχει περάσει δύσκολο αυτό. Τη χαλβάδιαζε λίγο ο Τασούλας με αυτά τα αποτυχημένα αγγλικά. You have been here as a tourist? I have. I actually covered the Olympics for ABC News and. Really? Αλλά δεν τη βλέπω, δεν γουστάρει σου γκαρντάντι, άλλο πράγμα. Εντάξει, θα δούμε. Έχουν βρει κλάβρες, έχουν πικιλιά. Άσε πω, άμα είναι να το ρίξει τον Τασούλα, καλύτερα να το πετάξει στα σκουπίδια. Και θα μείνουμε λίγο στο πρόγραμμα Γιαννάκου, το οποίο είναι από την πολιτεία. Οι Δήμοι δεν έκαναν αίτηση στις τράπεζες. Στην πολιτεία έκαναν αίτηση, χωρίς φαντάζομαι να ξέρουν ότι θα μπουν και κάποιες ταμπέλες μετά που θα γράφουν τις τράπεζες, φάτσα κάρτα, όπως μπαίνουν τα παιδιά να τα βλέπουν όλα αυτά. Θα μείνουμε εκεί γιατί ένα από αυτά τα σχολεία είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο, Ιγουμενίτσας, το οποίο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα Γιαννάκου. Φαντάζομαι θα μπήκαν και εκεί οι ταμπέλες, θα τις βλέπανε στην Ιγουμενίτσα, δεν είχαν πελετήδι. Έπεσε ο σοβάς όλος. Επειδή ακριβώς είχε ανακαινιστεί, θα ακούσουμε τον έναν από τους γονείς από το σύλλογο εκεί, τον κύριο Ηλία Λαμπρούση. Την Παρασκευή το πρωί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν μαθητές στην πρώτη τάξη του δημοτικού μας, βρέθηκε, άνοιξαν την πόρτα οι δασκάλοι και παρατήρησαν το φαινόμενο που όλοι ξέρουμε, ένας μεγάλος όγκος σοφά επάνω στα θρανία των μαθητών. Αμέσως, σαν σύλλογος, επιβλέψαμε το κτίριο και είδαμε ότι υπάρχουν και άλλοι ετοιμόροποι σοφάδες σε άλλες αίθουσες, οπότε διατάξαμε κατευθείαν μια έκτακτη γενική συνέλευση. Και πήραμε απόφαση την σήμερα Δευτέρα να μην στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο μέχρι ότου μας δώσουν έγγραφο ότι το σχολείο πληρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας τόσο στο τεχνικό κομμάτι, συγγνώμη, όσο και στο υγειονομικό κομμάτι, μιας και νερό οι αίθουσες είναι πλημμυρισμένες και υπάρχει έντονη υγρασία στους χώρους. Βέβαια, άλλο ένα αξιομείωτο είναι ότι αυτή τη στιγμή η σχολική μονάδα δέχθηκε δύο επεμβάσεις. Ένα ήταν το πρόγραμμα Γιαννάκου Χουτσίκου, το οποίο είχε ελαιοχρωματισμούς και διάφορους άλλους καλοπισμούς, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό μία επιχορήγηση επισκευής της ΤΕΚΣ, δηλαδή μετά από όλα αυτά τα χρόνια εισακούστηκαν οι προσευχές μας για να φτιαχτεί το κτίριο και βρέθηκε κονδύλι για την επισκευή της οροφής. Η οποία έπεσε. Ευτυχώς δεν ήταν οι μαθητές από κάτω, έπεσε πάνω στα θρανία. Να πέσει η οροφή, να πέσουν τα ταβάνια, δεν μας νοιάζει καθόλου. Οι ταμπέλες να μείνουν ψηλά. Οι ταμπέλες που έχουν τα ονόματα των τραπεζών. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, συν πλην ένας-δύο μαθητές, δεν αλλάζει και τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μαθαίνουν τίποτα εκεί. Όπως γίνεται η διαδικασία, το χώρο πιάνουν και έχουμε αυτά τα ωραία κτίρια που θα μπορούσαν να γίνουν μολ. Να μπαίνουμε όλοι, να απολαμβάνουμε ενώ τώρα. Καταλαβαίνετε, έξοδα μόνο προκαλούν όλα αυτά τα θέματα παιδείας και πέφτουν και τα ταβάνια πάνω στα θρανία. Επειδή είχε γίνει και ανακαίνιση, βάψιμο βέβαια, με το πρόγραμμα Γιαννάκου που είναι η Σιρεγέλα να τα μάθει όλα αυτά και να ταραχτεί σφόδρα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός, διαφημίσεις μαγκαζίνα. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Πώς είναι η εξωγήινη, μια περιγραφή να το κάνω. Τρεις ψηλοί, 1,80. Φόρμα φοράνε. Δεν έχουνε καπέλο και γραβάτα, γιατί λένε οι άντρες με τα μαύρα οι άλλοι. Θα το ξεκαθαρίσω. Τα μάτια τους δεν έχουν ασπάδι καθόλου. Όλο καφέ. Κόρη μέσα-μέσα. Α, έχω... τι κόρη. Κόρη καραβογύρι και όμορφη κοπελιά. Και είναι οι δύο κάθονται απέναντί μου μέσα στον ηλεκτρικό και ψιμογελάμε. Αλλά ο διπλανός μας φαίνεται είναι πιο αυστηρός και τους κατσαδιάζει με τα νοήματα, όχι ότι ακούω ομιλίες. Είναι σαν να κάνουν εκεί. Να ρωτήσω λίγο κάτι, να ρωτήσω συγγνώμη κιόλας. Λίγα μαλλιά. Έλα τώρα, δεν θα μιλήσουμε πριν. Πάλι. Πώς είπατε. Να ρωτήσω, λέω, να ρωτήσω. Εσύ που ξέρεις για τις κόρες των ματιών του. Αφού τους είδατε, οι δύο ήταν απέναντί μου και ο ένας δίπλα μου. Α, ήταν απέναντί και τι λέγατε. Όχι, μόνο ψιμο. Α, τα στόματά τους είναι σαν τρύπες. Λέγεται λαό. Όχι λογικό στόμα. Είναι σαν τρύπες, δηλαδή σαν τρύπες που μπορεί κάποιος μερακλής να τις εκμεταλλευτεί για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να είχαν και μεμβράνες. Οι άλλοι εδώ δεν έχουν γραβάτες και κοστούμια, φόρμα έχουν. Καπέλα δεν φοράνε. Λίγα φρύδια σαν τρύπες. Το μάτι του φαίνεται, δεν έχει ασπράδι, το βλέπεις. Αλλά όταν πήγα εγώ να κοπανίσω. Τι να σου πω, δεν έχω εμπειρία τώρα. Πες μου λίγο για το στόμα του, θέλω να μου πεις πάλι. Αυτό που έχουν μια τρυπούλα σαν glory hole. Κάποιος δηλαδή. Δεν ξέρω αν είχαν μεμβράνες εδώ διάλογο. Δεν είπα για μεμβράνες. Ρώτησα πολύ συγκεκριμένα αν αυτή η τρυπούλα είναι στενή. Μπορώ να το ξέρω. Ανώ πήγα να τον εκτυπήσω με μπορώ το να ξέρω πήγα. Αυτό. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Λυπάμαι πολύ. Πήρα, μου λείπουν πληροφορίες. Λυπάμαι. Γεια. Καταρχήν συγχαρητήρια για την παραστασάρα. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι άρεσε και στη γυναίκα μου που δεν είναι ελληνοφρενής. Και τρίτον, να στείλουμε χαιρετισμούς στα παιδιά από την Κρήτη που μιλήσαμε από κάτω όταν έφευγα. Καταρχάς, να σου πω για να είμαι ειλικρινής, χάρηκα πολύ που ήρθες. Και εγώ που σε είδα, αγόρι. Και το λέω ειλικρινά. Τώρα, άσε τις μαλακίες τις υπόλοιπες. Το πούλησε το Ειρηνάκι όμως. Το πούλησα το Ειρηνάκι εγώ, το πούλησα το Ειρηνάκι ή εσύ που είπες με το Ειρηνάκι ότι θα έρθεις και ήρθες με την κυρά σου πάλι. Ειρήνη, πριν 10 μέρες του έχω πει να βγάλει ανακοίνωση και το έβγαλε τελευταία μέρα. Κατάλαβε. Είσαι κοιλότας ή όχι, πες το. Εννοείται ότι είμαι κοιλότας, αλλά θα κανονίσουμε με το Ειρηνάκι το Μάιο να πάμε οι τρεις μας βαρκάδα. Ξέρεις εσύ, χωρίς περισσότερα. Ειρηνάκι το Μάιο, οι τρεις μας βαρκάδα, εντάξει. Θα σε πάω απόνησο εκεί στο Αγκίστρι, στα ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, πέρα από τα κολλήματα τα δικά σου, πέρασες καλά ή όχι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σου λέω. Πραγματικά ήταν φοβερή. Αυτή η εισαγωγή που το έφυγες νωρίς με τρέλα. Ναι, σένα, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, λίγο κουτσούμπα να είχε, θα σε είχα πιάσει τελείως 100%. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τον κουτσούμπα, άστο, τον έχετε με στη φορμόλη και νομίζετε ότι του κάνετε και καλό αυτό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, τι έγινε, ρε, δώσαμε τα φυσικά αέρια στο Ιόνιο. Γιατί να μην τα δώσουμε, εμείς που τα κρατάγαμε, τι τα κάναμε. Κοίταξε, ο ήλιος είναι δικός μας. Ο αέρας είναι δικός μας. Σήμερα. Παρόλα αυτά, να σκεφτεί ο ηλίθιος ο ελληνικός λαός ότι το ρεύμα το χρησιμοποιούμε. Οπότε, εφόσον θα πάρει η ιδιωτική εταιρεία το φυσικό. Το αέριο. Θα το παίρνουμε φθηνά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Όταν λες ο ήλιος και ο αέρας είναι δικοί μας, όταν ο αέρας γίνεται εκμεταλλεύσιμο προϊόν από τις ανεμογεννήτρες και τους ιδιοκτήτες τους και ο ήλιος ναι. Από τα πάνελ αυτά που έχουν μορφύνει όλα τα βουνά, πώς μπορείς και λες ότι ο ήλιος και ο αέρας είναι δικός μας όταν κάποιοι τον εκμεταλλεύονται. Ο ήλιος και ο αέρας και το φυσικό αέριο δικό μας είναι. Όπως και το ελληνικό δικό μας ήταν. Όπως είναι που μπορεί να ήταν αύριο. Σωστό. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι. Yeah.